สติปัฏฐานต่อจากครั้งที่แล้วอานาปานบัพพะนั่นก่อนที่จะขึ้นสติปัฏฐานขอทบทวนนิดหน่อยว่าการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่อมตะนิพพานซึ่งเป็นเครื่องดับทุกข์นั่นสติปัฏฐานที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เป็นไปเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสติปัฏฐานนั้นที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคได้นี่นะจะต้องมีคุณธรรมที่คู่ควรแก่อริยมรรคเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่แค่ว่าพิจารณารูปนิดหน่อยหรือพิจารณารูปโดยที่ไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นประกอบเลยที่จะบรรลุอริยมรรคนั้นก็คงไม่ใช่ฐานะที่เป็นได้ฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานที่คู่ควรแก่อริยมรรคนั้นจะต้องเป็นการเจริญที่ประกอบด้วยสัมมาปัฏฐาน4เป็นไปตามแนวอิทธิบาท4เป็นการเจริญอินทรีย์ทั้ง5อบรมพละ5อย่างมีกำลังเป็นการเจริญเพื่อการตรัสรู้แล้วก็เป็นการเจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นสติปัฏฐานทุกข้อทุกหมวดให้รู้เถอะว่าเป็นไปตามโพธิปักขยธรรมถ้าไม่เป็นไปตามโพธิปักขยธรรมการตรัสรู้มีไม่ได้ความพ้นทุกข์มีไม่ได้นั่นนะเพราะไม่ใช่ว่าจะเราจะรู้จักรูปอย่างเดียวหรือจักรูปแล้วก็สร้างคุณธรรมไม่ได้การพิจารณารูปแล้วไม่สามารถสร้างคุณธรรมขึ้นได้พ้นทุกข์ไม่ได้ถึงจะรู้จักรูปขนาดไหนก็ช่างเถอะเอารูปมาวิจัยถึงขนาดเป็นผงละเอียดขนาดไหนถ้าสร้างคุณธรรมไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เพราะว่าการพิจารณารูปทั้งหลายก็พิจารณาเพื่อสร้างคุณธรรมการพิจารณารูปเพื่อสร้างสัมมาประธานเพื่อให้สัมมาประธานนั้นเป็นตบะเป็นเดชเป็นคุณธรรมที่สงบบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายสงบความเศร้าหมองทั้งหลายสติปัฏฐานการเจริญที่ถูกต้องการพิจารณารูปธรรมที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อการตรัสรู้โดยส่วนเดียวแต่ที่สำคัญอยากจะเน้นมากก็คือว่าจะต้องรวบรวมคุณธรรมที่คู่ควรแก่การตรัสรู้ในสติปัฏฐานสูตรว่าจริงอยู่คำอธิบายโดยมากเน้นการกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้แต่การพิจารณาสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็เพื่อจะเจริญสิ่งที่ควรเจริญเพราะลำพังสติอย่างเดียวเนี่ยนะโดยทั่วๆไปใช้คำว่าสติที่ใดสตินี้เป็นพระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่จำปรารถนาในธรรมทั้งปวงก็แปลว่าผู้มีสตินั้นจะสามารถรวบรวมคุณธรรมอย่างอื่นได้อย่างเช่นผู้ที่พิจารณารูปวิจัยรูปอย่างละเอียดรอบคอบจริงๆเนี่ยนะเมื่อรู้จักรูปเป็นอย่างดีอย่างไรเขาก็ต้องรีบออกจากรูปเหมือนอย่างว่าเราไปในสถานที่มีสงครามเนี่ยนะฝังระเบิดไว้เต็มไปหมดเลยเราก็รู้ด้วยนะว่าตำแหน่งทุกเกือบทุกตำแหน่งทุกตารางทุกตารางเมตรเนี่ยนะมีระเบิดฝังอยู่เต็มไปหมดเลยการที่เรารู้ว่าระเบิดฝังอยู่ทุกผืนแผ่นดินทุกตารางเมตรเนี่ยนะถามว่ายิ่งรู้อย่างนั้นเท่าใดใจเนี่ยน้อมเพื่อจะอยู่ณที่ตรงนั้นไหมบอกไม่เอาแล้วถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่อการออกแล้วถ้าไม่มีคุณธรรมออกจากสถานที่เหล่านั้นได้ไหมถ้าไม่มีคุณธรรมเพียงพอออกจากสถานที่มีภัยจริงได้ไหมนั่นก็ต้องมีคุณธรรมคู่ควรแก่การออกคุณธรรมที่คู่ควรแก่การออกนั้นก็คือโพธิปักขยธรรมทั้งหลายธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้นี่เราก็มาไล่ตรวจเช็คดูว่าธรรมที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้เรามีมากไหมเนี่ยนะคุณธรรมเพื่อการตรัสรู้มีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยเราพิจารณาได้อย่างไรบ้างเราพิจารณารูปเป็นอารมณ์แล้วสัมมาประธานเราเจริญยิ่งขึ้นไหมละบาปอกุศลมากขึ้นไหมกุศลคุณงามความดีทั้งหลายเพิ่มพูนขึ้นไหมรักษาคุณธรรมของตัวเองที่มีอยู่ได้ไหมเพิ่มพูนบุญกุศลคุณธรรมต่อไปได้อย่างไรแล้วที่เจริญเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักฐานะที่เป็นจริงของตัวเองว่าเรานี้เป็นคนหนักไปทางศรัทธาไหมถ้าผู้ที่หนักไปทางศรัทธาคำว่าศรัทธาในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าใครพูดแล้วเชื่อหมดนะศรัทธาโง่ๆตรงนั้นไม่ประสงค์เอาตรงนี้หมายเอาศรัทธาที่ดิ่งลงต่อพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ บรรเทาทุกข์เพราะฉะนั้นขอครว่าขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาไม่เอ็นเอียงมันพวกศรัทธาที่มุดนั้นพวกนี้น้อมใจเชื่อในพระพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อแน่เป็นผู้ที่เลื่อมใสอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจจากพระพุทธเจ้าแต่ที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยนะศรัทธานั้นเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่มีพุ่มดูงดงามกระจายก็จริงแต่ว่าสำคัญที่สุดของต้นไม้อยู่ที่รากรากนั้นเนี่ยมั่นคงขนาดไหนรากคือปัญญาที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเพียงใดเนี่ยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยศรัทธาจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ดูจากรากคือปัญญาเพราะปัญญานั้นเป็นรากเป็นเหตุปัจจัยของศรัทธาถ้าศรัทธาใดที่ไม่มีความเข้าใจในพระพุทธคุณทั้งหลายให้รู้เถอะว่าศรัทธานั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือบอกว่าฉันมีศรัทธานะฉันเป็นผู้ที่หนักแน่นในพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพระพุทธเจ้าคือใครบอกไม่รู้หรือรู้ก็รู้แบบเลอะเลือนหรือรู้แบบสงสัยหรือรู้แบบไม่เข้าใจหรือรู้อะไรก็ไม่รู้รู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตามที่ควรจะเป็นก็แปลว่าศรัทธาอันนั้นเลื่อนลอยเนี่ยนะเป็นศรัทธาที่ไม่มีรากอะไรเลยเพราะสำคัญที่สุดว่าต้นไม้คือศรัทธาที่จะเจริญงอกเงยสงบร่มเย็นนั้นจะต้องมีรากคือปัญญาที่เหนียวแน่นที่รอบรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายจนพระพุทธคุณทุกบทเป็นที่ตั้งแห่งปีติและโสมนัสได้นะเพราะฉะนั้นศรัทธาทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นถ้าประกอบไปด้วยปัญญาก็แสดงว่าผู้ที่ปฏิบัติด้วยศรัทธานำหน้าอย่างนี้เรียกว่าคนที่มีฉันทิฏฐิบาทเนี่ยนะมีฉันทะนำหน้าในการเจริญกุศลธรรมเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาคนที่มีศรัทธานั้นจะมีความเต็มอกเต็มใจในการเจริญคุณธรรมตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำทุกประการอย่างเช่นพระราธะทั้งหลายพระราธะนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาพระราธะนั้นถึงจะบวชตอนอายุมากแต่เป็นผู้ที่น่ารักมากเนี่ยนะพระราธะนี้จริงๆแล้วสมัยพุทธกาลมีพระราธะเนี่ยผู้ที่มีความรักในพระพุทธเจ้ามากบรรลุเพราะมีศรัทธานำหน้ามีอยู่พระราธะนั้นน่ะพอตัวเองอยู่กับครอบครัวไประยะหนึ่งเนี่ยนะจนลูกหลานเนี่ยเจริญเติบโตหมดแล้วลูกหลานก็ไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูเนี่ยนะก็ปล่อยพ่อไปตามเวรตามกรรมนี่พระราธะนั้นไม่รู้จะไปที่ไหนไม่มีทางไปก็เลยหันหน้าเข้าหาวัดไปพึ่งวัดนี่พอไปพึ่งวัดก็ไปอาศัยเศษอาหารที่เหลือจากพระเนี่ยคำว่าเศษอาหารไม่ได้แปลว่าอาหารที่น่ารังเกียจนะหมายความว่าอาหารที่ตักอยู่บนโต๊ะเหลือเท่าไหร่นั่นแหละพระราธะพราหมณ์คนนี้ก็บริโภคนั่นนะราธะพราหมณ์นั้นบริโภคอาหารที่เหลือจากพระสงฆ์ทั้งหลายพออยู่กับวัดไปนานๆเข้าก็เห็นระเบียบข้อปฏิบัติของพระภิกษุทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยมีศรัทธาอยากจะบวชบ้างอยากจะบวชเช่นกับพระภิกษุเหล่านั้นบ้างก็เลยขอบวชนี้เมื่อขอบวชเข้าพระภิกษุหนุ่มทั่วไปหรือพระภิกษุทั่วไปนั้นถือว่าการที่จะบวชให้คนอายุมากถือว่าเป็นภาระเมื่อเป็นภาระนี้เพราะว่าไม่ใช่จะสอนได้ง่ายๆเนี่ยนะคนเขาบอกว่าอย่างที่ภาษาไทยนิยมใช้คุ้นเคยกันบ่อยก็ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะว่าคนที่อายุมากเนี่ยเขาบอกว่าเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนประสบการณ์เขามีมากเมื่อความหยิ่งพยองเนี่ยนะพยองลักษณะนั้นเนี่ยยากที่จะแนะนำได้พระภิกษุทั้งหลายก็บอกโอ้โหเนี่ยเอามาเนี่ยทำไงดีเราจะสอนว่ายังไงเนี่ยปูนคุณพ่อปูนคุณตาทั้งนั้นเลยอ่ะทำไงดีเนาะก็เลยบอกว่าอย่าบวชเถอะอยู่อย่างนี้ท่านก็อยู่ผาสุกดีแล้วอาหารก็มีให้ทานคุณก็อยู่เนี่ยดูแลวัดไปปัดกวาดวัดไปอะไรไปก็ทานอาหารไปแต่ว่าถึงพระภิกษุจะปลอบอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็อยากจะบวชอีกอยู่ดีนี่ทำยังไงเนาะจะได้บวชจนถึงมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรวจดูเห็นอุปนิสัยของราธะพราหมณ์ก็เลยพระองค์ก็ประชุมพระภิกษุสงฆ์ก็ถามว่ามีใครระลึกถึงอุปการะคุณของพราหมณ์นี้ได้บ้างไหมก็บอกว่ามีพระสารีบุตรก็บอกว่ามีข้าพระองค์ระลึกได้ว่าราธะพราหมณ์คนนี้เนี่ยเคยใส่บาตรหนึ่งทัพพีว่างั้นเคยใส่บาตรอยู่ครั้งหนึ่งท่านพระองค์ก็บอกว่าพระสารีบุตรสามารถที่จะให้ราธะพราหมณ์บวชได้ไหมบอกให้บวชได้ราธะพราหมณ์ก็เลยบวชโดยมีพระสารีบุตรเป็นอุปชา ราธะพราหมณ์นั้นเป็นผู้ที่พระสารีบุตรยกย่องมากว่าสอนง่ายเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าถามว่าอยากได้ลูกศิษย์เช่นพระราธะสักเท่าไหร่ก็บอกมีเท่าไหร่ก็รับได้ทั้งหมดเพราะพระราธะนั้นเป็นผู้ที่อยู่ด้วยศรัทธาเพราะท่านปฏิบัติไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะซึ่งพระสารีบุตรแนะนำเช่นใดท่านก็ปฏิบัติตามคุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดจนพระราธะนั้นได้ตรัสรู้พันพระราธะนั้นมีฉันทะนำหน้าในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะส่วนบางท่านนั้นก็มีวิริยะนำหน้าเช่นพระโสณะโกลิวิสะในการปฏิบัติธรรมนั้นท่านมีวิริยะนำหน้าเดินจงกรมจนขาแตกเมื่อขาแตกแล้วก็ใช้เข่าเนี่ยนะจงกรมจนสถานที่ที่จงกรมของท่านเนี่ยท่วมไปด้วยเลือดไปหมดที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านปฏิบัติโดยมีความเพียรนำหน้าเป็นผู้ที่ภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติธรรมนะส่วนพระบางท่านก็เป็นผู้ที่มีจิตใจนำหน้าเรียกว่าอาศัยอัธยาศัยอาศัยมีจิตใจที่น้อมไปเพื่ออมตะอยู่แล้วในการปฏิบัติธรรมพวกนี้ก็มีใจนำหน้าแล้วก็บางพวกก็มีปัญญานำหน้ามีปัญญาที่รอบรู้นะมีปัญญาที่รอบครอบอย่างเช่นพระโมคคราชเนี่ยนะสามารถพิจารณาอะไรอย่างกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งได้นั้นเขาเรียกว่ามีปัญญานำหน้าในการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเขาเรียกว่าอิทธิบาทเบื้องต้นเขาเรียกอธิบดีตอนปลายเขาเรียกอิทธิบาทนะเพราะว่าเป็นฉันทาธิบดีวิริยาธิบดีจิตตาธิบดีแล้วก็ปัญญาเป็นอธิบดีที่เรียกว่าวิมังสาธิบดีเนี่ยนะมีฉันทาวิริยะจิตปัญญาเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติตรัสรู้ได้ก็ต้องมีอธิบดีทั้ง4ประการนี้เราต้องมารู้จักฐานะที่เป็นจริงว่าเรานี่คือคนกลุ่มใดเนี่ยนะเราจะได้สนับสนุนส่งเสริมตัวเราเองถูกเพราะว่าอย่างการศึกษาในยุคนี้เนี่ยเป็นสมัยที่ต้องช่วยเหลือตัวเองสูงมากแล้วก็ต้องมาค้นคว้าดูว่าเราเนี่ยหนักไปทางศรัทธาใช่ไหมถ้าเราเป็นประเภทหนักไปทางศรัทธาคนที่มีศรัทธามากเนี่ยนะจำต้องเลือกข้อมูลที่บริโภคให้เต็มที่เพราะไม่งั้นเนี่ยลำบากแน่เพราะถ้าเชื่อไปหมดเลยยุ่งเนี่ยนะจะต้องเรียกว่าข้อมูลที่จะบริโภคไม่อย่างนั้นเนี่ยไปขบในสิ่งที่ไม่ควรขบเนี่ยนะไปพิจารณาในสิ่งที่ควรไม่ควรพิจารณาไปเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสไอ้ความที่ตัวเองมีศรัทธามากปัญญาน้อยก็เลยเสียเวลาเนี่ยนะเสียเวลาค่อนข้างสูงมากดีไม่ดีเสียเวลาทั้งชีวิตไปเลยก็มีทีนี้คนที่มีความเพียรเนี่ยต้องสำรวจตรวจเส้นทางที่เราเดินนี่มันถูกต้องขนาดไหนนะถ้ามั่นใจว่าถูกต้องจริงก็เพียรไปเถอะเพราะยังไงก็ใกล้เข้าไปทุกทีเข้าไปทุกทีเรียกว่าตรวจสอบว่าเส้นทางที่ดำเนินด้วยความบากบั่นเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไม่ผิดไม่พลาดแน่นอนแน่แท้ใช่ไหมเนี่ยนะแล้วคนที่มีอัธยาศัยเป็นใหญ่ก็ต้องเช็คตรวจสอบว่าอัธยาศัยของเราเป็นไปกับอะโลภาอะโทสะอะโมหะมีอัธยาศัยเนกขัมมะมีอัธยาศัยวิเวกะมีอัธยาศัยนิสรณะจริงแท้แค่ไหนถ้าหากว่าเราจะดูว่าใจของเราเป็นอธิบดีเพียงใดเนี่ยนะมีความมั่นคงขนาดไหนนี่อีกในหนึ่งถ้าบอกว่าแล้วเรามีปัญญาล่ะถ้ามีปัญญาเนี่ยเราก็ตรวจสอบในอริยสัจว่าเพราะการปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเรามั่นใจว่าฉันฉลาดพอแล้วบางคนเขาบอกมีมั่นใจผมไม่โง่ขนาดนั้นหรอกเขาว่างั้นผมช่วยเหลือตัวได้ผมมีปัญญาเออท่านมีปัญญานี่ท่านมีปัญญารู้อะไรบ้างพิจารณาดูว่าแนวโน้มสอดคล้องต่อที่จะเห็นอริยสัจไหมเรียกว่ารู้จักธาตุแท้ของตัวเองให้ดีๆเพราะคนที่ไม่รู้จักธาตุแท้ของตัวเองเนี่ยนะแล้วจะสนับสนุนตัวเองได้อย่างไรในการปฏิบัติธรรมเหมือนกับบอกว่าทางโลกเนี่ยนะจะต้องรู้จักว่าตัวเองเนี่ยถนัดด้านใดแล้วก็ค่อยประกอบอาชีพด้านนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดตัวเองไม่ชอบนะก็นำมาซึ่งความเสียหายในตอนหลังฉันใดในทางธรรมะทางกุศลธรรมก็ฉะนั้นถ้าหากว่าศึกษาไม่รู้จักอัธยาศัยของตัวเองจนเพียงพอให้รู้เถอะว่ายากที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนะยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายคือการเพิ่มพูนคุณธรรมนะการเพิ่มพูนคุณธรรมถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเพียงพอเนี่ยนะจะสร้างคุณธรรมมีที่ใจของตัวได้อย่างไรเนี่ยนะถ้าฉะนั้นความรู้ความเข้าใจ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยที่จะเพิ่มพูนคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะทีนี้ต่อไปเนี่ยนะถ้าหากว่าเราก็มาตรวจดูว่าเป็นการปฏิบัติของผู้ใดอย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามยังไงมันก็ไม่พ้นการเจริญอินทรีย์5เนี่ยนะทบทวนนะว่าการปฏิบัติในสติปัฏฐานการพิจารณารูปจะพิจารณาขนาดไหนก็ไม่พ้นจากการเจริญอินทรีย์5เพราะถ้าอินทรีย์5ไม่เป็นไปอย่างควบคู่กันบรรลุไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แล้วก็มาไล่ดูว่านะธรรมะหัวข้อใหญ่5หัวข้อที่เรียกว่าอินทรีย์5ขยายข้อละ4ข้อละ4 5 4 5คูณ4เท่ากับ20 20หัวข้อเนี่ยนะข้อ1ถึงข้อ20มันเป็นยังไงเนี่ยนะก็คือ5หัวข้อก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาศรัทธาของเราเป็นยังไงก็มาเช็คดู1คบสัตบุรุษเนี่ยนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าในความรู้สึกของเราเนี่ยเราเข้าใจคุณของพระองค์แค่ไหนเพราะว่าในผู้ที่เป็นพุทธสาวกทั้งหลายสัตบุรุษที่เขาจะต้องคบต้องรู้จักก็คือพระพุทธเจ้าเขารู้จักพระพุทธเจ้าแค่ไหนทั้งในแง่ปุพพจริยาคุณสรีระคุณและอรหันตคุณเป็นต้นที่เรียกว่าคุณนะคุณทั้งหลายแต่ละอย่างนี้เลื่อมใสมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวไปแล้วว่ารากคือปัญญานี่ดีเลยรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนอย่างที่สองและพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้อะไรแล้วพระองค์สอนอะไรสอนไปทำไมเนี่ยนะก็เรียกว่าฟังธรรมเนี่ยนะฟังแล้วต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระองค์ต้องการอะไรเมื่อสอนสาวกแล้วเราเห็นด้วยอย่างนั้นไหมเห็นด้วยอย่างนั้นไหมอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาว่าเรานี้มีศรัทธาตามนั้นจริงหรือไม่เนี่ยนะเพราะเราฟังแล้วเรายินดีที่จะปฏิบัติเป็นไปตามแนวของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเขามีบางท่านกล่าวว่าตัวเองมีลัทธิของตัวเองอยู่แล้วศึกษาพระพุทธพจน์โดยไม่แยบคายเอาพุทธพจน์เหล่านั้นมาสนับสนุนลัทธิของตัวเองสนับสนุนทิฏฐิของตัวเองก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มายืนยันว่าตัวเองนั้นปฏิบัติถูกนี่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองพยายามโอนไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยส่วนเดียวนะมีอยู่สองพวกกลุ่มที่โอนไปหาพระพุทธเจ้ากับพวกที่หาคำสนับสนุนจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ถูกต้องมีพุทธพจน์ยืนยอยืนยันหลายแห่งพันธะพุทธพจน์นั้นถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีนะทั้งสูตรและหลายๆสูตรเชื่อเถอะคุณมีลัทธิมิจฉาทิฏฐิคุณก็หาพุทธพจน์ยืนยันได้นะนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอ่านไม่จบสูตรเนี่ยนะมันจะมีพยัญชนะที่ชวนให้เข้าใจผิดอย่างนั้นจริงๆชวนให้เป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิจริงๆเพราะบางประโยคเนี่ยถ้าศึกษาไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้อะไรเป็นสกวาทปรวาทสกวาทแปลว่าวาทะฝ่ายพระพุทธเจ้าลัทธิทิฏฐิของพระพุทธเจ้าคืออะไรทิฏฐิของกลุ่มอื่นที่มาต่อต้านกับพระพุทธเจ้าคืออะไรถ้าฟังไม่ดีเนี่ยไม่รู้คำของใครเป็นคำของใครเอาพระไตรปิฎกยืนยันก็ได้เพราะว่ากลายเป็นว่าเอาคำของมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมายืนยันลัทธิของตัวเพราะต้องพยายามว่าอนุวัตไว้เสมอว่าเรายังเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไหมพระองค์ต้องการอะไรจากเราแล้วเราจะทำตามนั้นจริงๆไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่าฟังธรรมเพราะการฟังธรรมที่ถูกก็คือโอนจนถึงว่าปรับทัศนคติปรับความรู้ปรับความเห็นปรับความเข้าใจว่าไม่ผิดจากพระพุทธเจ้าแน่ก็เพราะอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยพระสาวกทั้งหลายมีความคิดความเห็นคำพูดที่ไม่ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยนะมีความคิดความรู้ความเห็นที่ไม่ขัดแย้งต่อพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวและสามารถพูดตามแนวอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการพระพุทธเจ้าก็เลยชื่นชมพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่ประกาศธรรมจักรได้เช่นหรือคล้ายกับพระพุทธเจ้าเพราะมีความคิดความเห็นความอ่านใช้ถ้อยคำเนี่ยแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์ก็เลยยกย่องว่าพระสารีบุตรเนี่ยคือผู้หมุนธรรมจักรตามพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะผู้ที่หมุนธรรมจักรได้เช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยยกย่องมากเพราะเมื่อเรารู้จักพระพุทธเจ้าดีเรามีทัศนคติมีทิฏฐิแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าดีอยู่หรือเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้ พราะธรรมะทางธรรมะใช้คำว่าอย่าประมาทอย่าประมาทเนี่ยนะอย่าประมาทว่าถูกต้องเนี่ยนะไม่มีคำว่าเผลอเพราะว่าถ้าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยนะก็คิดง่ายๆว่าแค่ถนนบนกรุงเทพเนี่ยถ้าเผลอแป๊บเดียวนี่ก็หลุดโลกเลยอ่ะนะหลุดไปลงที่ไหนแบบเขามาเจอคำว่ายมราชเมื่อไรเลยสะดุ้งเผลอไปทางยมราชเลยยุ่งเลยนะคำนี้มันสะเทือนใจมากยมราชกลัวสำนักพญายมหวังว่าไม่เจอกันที่นั่นโอ้ยอะไรจะน่ากลัวขนาดนั้นนึกในใจว่าโอ้ยศึกษายังไงก็จะช่างเถอะกลัวอะไรนะกลัวพระศาสนาพระศรีอานนะครับว่านันทกะเปตวัตถุนำหน้าเลยนะนันทกะเปตวักเนี่ยโอ้ยน่าหนักใจขนาดไหนอ้าวหมายว่าข้อคัมภีร์เปตวัตถุนี่มีหลายวักใช่ไหมวักที่หนึ่งเปรตกลุ่มไหนกลุ่มไหนถ้าเราเกิดไปเกิดเป็นเปรตกลุ่มที่หนึ่งจะว่าไงเอาแหมต้องว่าพลาดอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้โหขึ้นต้นเลยนะคัมภีร์พระพุทธเจ้าองค์หน้าเลยนะเปรตรายที่หนึ่งคืออะไรเงี้ยนะต้องทบทวนว่าไม่ประวัติศาสตร์ลักษณะนั้นไม่มีเนี่ยนะไม่ต้องการเขียนประวัติศาสตร์ให้ตัวเองแบบนั้นเนี่ยนะแล้วก็ต้องหมั่นทบทวนบ่อยๆเลยนะอย่าประมาทนะเพราะว่าชีวิตเรารับผิดชอบตัวเราเองจริงๆให้มันมั่นคงว่าความรู้ความเห็นความคิดความอ่านเป็นไปตามคำสอนถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนมันคือดาบสองคมเนี่ยนะมันคือดาบสองคมถ้าเป็นไปตามคำสอนพ้นทุกอย่างเดียวถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนทุกอย่างเดียวนะก็ต้องยืนยันเลยว่าถ้าเป็นไปตามคำสอนสบายแล้วก็พ้นทุกทำได้เท่าไหร่ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราเท่านั้นเป็นคุณงามความดีเท่านั้นถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนเดือดร้อนแน่นะเพราะว่าโลกนี้มันก็มีสองอย่างมีสุขกับทุกข์แค่นั้นแหละไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์มันก็สุขไอ้อุเบกขาล่ะก็นับเนื่องในสุขถ้ายังเฉยๆอยู่ก็ใช้ได้ถือว่ายังมีความสุขดีอยู่เพราะมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าไม่สุขไม่สุขก็ทุกข์เท่านั้นแหละนะก็ต้องทบทวนให้ดีว่านะว่าศรัทธาของเราเนี่ยยังเป็นไปตามไหมบางคนเนี่ยมีศรัทธามีความเชื่อเป็นของตัวเสร็จแล้วก็บอกว่านี่เป็นพระพุทธพจน์อันนี้ต้องทบทวนให้ดีๆพยายามที่จะอย่าพยายามเข้าข้างตัวเองว่าฉันเข้าใจถูกต้องฉันดีอย่างเดียวเนี่ยนะไม่มีเสื่อมไม่มีพลาดไม่มีตกไม่มีหล่นอันนี้อยากจะเน้นเนี่ยนะเน้นให้ตัวเองด้วยแล้วก็เน้นเพื่อผู้อื่นด้วยว่าควรข้อควรระวังข้อพึงสังวรเนี่ยนะข้อที่ไม่ควรประมาทว่าเมื่อเรารู้จักพระพุทธเจ้าดีแล้วพระองค์ต้องการอะไรพระองค์สอนอะไรก็มีหลายท่านบอกว่าถ้าหากว่าจะศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะเริ่มต้นนับหนึ่งที่ไหนถ้าจะปฏิบัติก็บอกว่าหลายท่านให้มาปรึกษาแบบนี้นะเขามาบอกว่าตอบครั้งเดียวบอกว่าคุณทำความเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าให้ดีที่สุดเนี่ยนะแล้วเอามาคิดทบทวนดูลองมาไล่ดูว่าเข้าใจจริงแท้แน่นอนใช่ไหมสองพระพุทธเจ้าสอนอะไรมั่นใจขนาดไหนแล้วคำสอนเหล่านั้นอยู่ในชีวิตจริงของเราหรือไม่หรืออยู่ในโลกของความเพ้อฝันเนี่ยนะอยู่ในโลกของความเพ้อฝันจินตนาการวิมานเลื่อนลอยที่ไหนก็ไม่รู้หรือว่าคำสอนเหล่านั้นอยู่ในชีวิตจริงแล้วชีวิตจริงๆเนี่ยมันสอดคล้องต่อคำสอนหรือไม่เพราะพระพุทธเจ้ายังไงก็ต้องสอนอริยสัจโยธรรมมังเทเสสิเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วก็คือประกาศอริยสัจแล้วต่อไปเนี่ยนะโยนิโสมนสิการเราคิดอริยสัจได้ขนาดไหนที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะทุกขสัจเราโยนใส่ใจว่าอย่างไรสมุทัยใส่ใจว่าอย่างไรทุกขสัจใส่ใจว่าต้องรอบรู้ใช่ไหมสมุทัยใส่ใจว่าจะต้องละใช่ไหมนิโรธใส่ใจว่าจะต้องทำให้แจ้งหรือว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาใส่ใจว่าจะต้องเจริญเมื่อใส่ใจว่าทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละความวิปลาสทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่จำต้องละนิโรธสิ่งที่ควรต้องทำให้แจ้งมรรคต้องเจริญทีนี้มรรคเนี่ยเจริญมรรคคู่ควรแก่โลกุตระหรือยังที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมคู่ควรแก่โลกุตระธรรมหรือยังสมควรไหมเพียงพอไหมที่จะแทงตลอดโลกุตระธรรมเนี่ยนะเพียงพอไหมสัมมาทิฏฐิที่มีอยู่นี้คู่ควรไหมที่จะบรรลุอริยมรรคสัมมาสังกัปปะเหล่านี้ที่เจริญอยู่คู่ควรไหมแก่อริยมรรคสัมมาวาจาของเราคู่ควรแก่อริยมรรคไหมสัมมากัมมันตะคู่ควรแก่อริยมรรคไหมสัมมาอาชีวะที่เจริญอยู่นี้คู่ควรแก่อริยมรรคไหมสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ละองค์มรรคเนี่ยนะ เป็นไปตามอริยมรรคไหมถ้าการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ที่เป็นไปในชีวิตนี้เจริญถูกต้องคู่ควรแก่อริยมรรคจริงเขาเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมนะปฏิบัติธรรมน้อยๆเป็นมหากุศลที่เจริญอยู่นี้คู่ควรแก่บรรลุอริยมรรคจริงนี้ต่อไปอีกว่าไอ้การเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะ1กุศลเจริญโดยส่วนเดียวอกุศลมันลดลงใช่ไหมอันนี้ตรวจสอบอันนั้นคือสัมมาประธานนะถ้าเราเช็คได้เลยว่ากุศลเจริญโดยส่วนเดียวอกุศลลดลงโดยส่วนเดียวนั่นสัมมาประธานถูกต้องแต่ถ้าว่ากุศลลดอกุศลเจริญถ้าอย่างนี้พลาดโดยส่วนเดียวเนี่ยนะท่านก็มาตรวจสอบว่าวิธีตรวจสอบว่าเจริญในพระศาสนาหรือไม่ดูจากว่าอกุศลลดลงไหมเนี่ยนะแต่ว่าปัญหาว่ามันรู้จักอกุศลหรือเปล่าแค่นั้นนะเนี่ยนะที่สำคัญมากๆเนี่ยนะก็ว่าอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยนะไม่รู้ว่ากุศลเป็นกุศลไม่รู้อกุศลเป็นอกุศลโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็หนักใจแล้วนะไม่รู้จะว่ายังไงนะไม่รู้จะนับหนึ่งตรงไหนเหมือนกันเมื่อยใจเลยก็เหมือนกันเพลียทางความคิดเลยเพราะว่ากุศลอกุศลเช็คไม่ออกก็ไม่รู้จะว่าไงกันแล้วนะบอกหมดคำที่จะพูดเหมือนกันนี่เอานะว่าถ้าอากุศลลดลงความป่วยไข้ความพิการทางความคิดมันลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นคุณธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นเช็คอินทรีย์5ว่าอินศรัทธาเจริญขึ้นไหมวิริยะเจริญขึ้นไหมสติเพิ่มขึ้นไหมสมาธิเพิ่มขึ้นไหมปัญญาเพิ่มขึ้นไหมนั่นแหละแสดงว่าสัมมาประธานเราโตเจริญถูกต้องแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ไม่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสัมมาประธานนะสัมมาประธานนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งว่าศรัทธาที่ในโสตาปัตติยังคะธรรมของเราเจริญไหมข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันของเราแล้วก็วิริยะคือสัมมาประธาน4ของเราเจริญขึ้นไหมแล้วก็สติประธาน4ซึ่งธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะศรัทธาในโสตาปัตติยังคะธรรม4วิริยะในสัมมาประธาน4สติในสติประธาน4สมาธิในเป็นไปตามแนวฌาน4ปัญญาเป็นไปความรู้ที่รู้อริยสัจ4แต่ละข้อนี้มีอยู่20แต่ละข้อมีอยู่4หัวข้อ5คูณ4เท่ากับ20ถามว่าใน20หัวข้อเนี่ยสติประธานโดยเฉพาะกายานุปัสสนาเนี่ยเรียกว่าดึงเอามา1ใน20ข้อมาเรียนนะเรียกว่าดึงเอาข้อความเหล่านั้นมาใน10หัวข้อก็เหมือนกับว่าคิดง่ายๆว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมี5กิ่งใหญ่และแต่ละกิ่งใหญ่มีอะไรมี4กิ่งย่อยเนี่ยนะแล้ว4กิ่งย่อยมันมีกิ่งมีใบอะไรมีดอกมีช่อมีผลมันเราก็เท่ากับว่าดึงเอามา1ใน20มาเรียนแล้วก็เรียกว่าแล้วก็ต้องพยายามต้องคิดแบบภาษาช่างว่าเอาจากของออกมาจากตรงไหนก็ต้องเอาไปใส่ตรงนั้นแล้วก็ไม่สับสนไม่งั้นเนี่ยอย่างก็ระบบมันเสียหมดเหมือนกันน่ะจะต้องมองให้ทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็กลมกลืนกันถ้าไม่กลมกลืนกันเนี่ยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเครื่องบินเป็นต้นไม่กลมกลืนเนี่ยนะระเบิดกลางอากาศแน่ถ้าหากว่ารถทั้งหลายไม่กลมกลืนกันล้อเป็นต้นไม่สัมพันธ์กันพวงมาลัยกับเบรกไม่ทำงานควบคู่กันไปเลยปฏิสนธิใหม่แน่เป็นต้นเนี่ยนะก็รู้ได้เลยเพราะทุกอย่างมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็กลมกลืนกันการเจริญกุศลธรรมก็ต้องฉันนั้นท่านเขาเรียกว่าควรแล้วที่จะเจริญด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะสมควรอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาใช้คำเดียวก็ได้คือความไม่ประมาทคือไอ้ความไม่ประมาทไม่เผลอเรอเป็นคนที่ก็เหมือนกับว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนถนนจริงๆเนี่ยเผลอได้ไหมแกล้งหลับในสักครึ่งชั่วโมงเกิดใหม่นานแล้วนะเกิดใหม่ตั้งแต่20นาทีตั้งแต่5นาทีแล้วอย่างนั้นนะฟื้นขึ้นมาอีกทีอ้าวอยู่โรงพยาบาลพิเศษ ICU ไงก็ยุ่งแล้วพันธะสรุปทบทวนนะว่าองค์มรรคทั้งหลายในทางคุณธรรมเนี่ยนะอินทรีย์5เนี่ยเรียกว่าอริยทรัพย์เราดูว่ากำไรตัวนี้ดีไหมเรารับมรดกคุณธรรมอันนี้จากพระพุทธเจ้าแน่นอนเที่ยงแท้แค่ไหนเนี่ยนะสรุปมาทบทวนอยากปรับความเข้าใจในตรงนี้ให้ดีว่าการเจริญสติปัฏฐานก็คือการเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งหลายการทำให้คุณธรรมนั้นเจริญงอกเงยเนี่ยนะแล้วคุณธรรมเหล่านั้นเจริญงอกเงยไหมถ้าเข้าใจแนวภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญแล้วการพิจารณารูปทั้งหลายไม่ใช่ภาระเนี่ยนะเพราะเราเข้าใจว่าเราพิจารณารูปเพื่อต้องการอะไร ทำไมต้องวิจัยรูปพิจารณารูปพิจารณาให้มันเป็นอะไรรูปเพราะพิจารณารูปยังไงมันก็รูปวันยังค่ำพิจารณาเมื่อไหร่มันก็เป็นรูปมันไม่เป็นเวทนาไปได้หรอกรูปอ่ะมันไม่เป็นจิตหรอกมันไม่เป็นธรรมหรอกแล้วพิจารณายังไงมันก็ไม่มีสุภาอยู่ในรูปไว้ใจไปเถอะมันจะไม่มีหรอก